Wie in de koloniale tijd in Suriname of op de Antillen wilde trouwen met iemand van buiten de eigen etnische, sociale of religieuze kring, ontmoette vaak veel weerstand. Welke barrières moesten geliefden slechten om hun hart te volgen? We praten er straks over in de publieke tribune met nazaten van zulke gemengde huwelijken. Nu eerst het nieuws van 3 uur, gelezen door Ewout de Jong. De kolonne met huurlingen van de Wagnergroep is langs de stad Voronezh getrokken, zo'n 500 kilometer ten zuiden van Moskou. Dat zegt een ooggetuige tegen persbureau Reuters. Inwoners van Voronezh werden opgeschrikt door een harde knal, zoals dit kind dat de explosie filmde. De melding over de situatie in Voronezh is nog niet onafhankelijk bevestigd, maar sluit aan bij andere meldingen dat de huurlingen al ver ten noorden van Rostov aan de Don zijn. Er zijn berichten dat de Wagnergroep in Voronezh militaire faciliteiten heeft ingenomen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat president Poetin de opstand van de Wagnergroep over zichzelf heeft afgeroepen. In een eerste reactie op de onrust in Rusland schrijft Zelensky op Twitter dat iedereen die voor het slechte pad kiest zichzelf vernietigt. Volgens Zelensky is duidelijk dat Rusland zwak is. De Wagnergroep heeft de controle overgenomen in de Russische stad Rostov en een deel van de huurlingen is dus op weg naar Moskou. Aanleiding voor de opstand is volgens Wagnerbaas Prigozhin de aanval door Rusland op een legerkamp van Wagner. Op de jaarlijkse Veteranendag heeft premier Rutte alle militairen en veteranen bedankt voor de belangrijke bijdrage die ze leveren aan vrede, veiligheid en vrijheid. De vrede in Europa heeft sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog nooit meer onder druk gestaan dan nu, zei hij in een toespraak. Het belang van een goed toegeruste krijgsmacht was volgens Rutte niet eerder zo duidelijk. In Den Haag kregen zo'n 70 militairen een medaille. 6 veteranen werden in het bijzonder geëerd voor hun inzet voor vrede en veiligheid. En vanmiddag neemt koning Willem-Alexander een defilé af van bijna 4000 militairen en veteranen. In de haven van Vlissingen is een lading van bijna 450 kilo cocaïne onderschept. De harddrugs met een straatwaarde van ruim 33 miljoen euro zaten verstopt tussen een lading bananen. Die was bestemd voor een bedrijf in Barendrecht, maar dat heeft volgens het OM waarschijnlijk niets te maken met de drugsmokkel. Het is de derde keer in korte tijd dat er een grote partij coke wordt onderschept in Vlissingen. Eind mei vond de douane ruim 700 kilo cocaïne en half april ruim 650 kilo. En ook die drugs waren verstopt tussen een lading bananen. Het weer volop zon, alleen in het noorden wat wolkenvelden. Aan de Zeeuwse kust kans op zeemist. Het is rond de 23 graden aan de kust tot 28 landinwaarts. Morgen op veel plaatsen tropisch warm tot 32 graden. En vanaf maandag weer minder warm. De dagen daarna ook af en toe wat regen. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het gaat vrij goed op de weg. Op de meeste plaatsen kun je moeiteloos doorrijden. Er zijn 2 files langer dan 10 minuten. Allereerst de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Dit zijn omrijders van de afgesloten Haringvlietbrug. En er staat een kapotte vrachtwagen op de A15, Rotterdam richting Nijmegen. Bij afrit Arkel is de rechterrijstrook dicht. Hou rekening met een kwartier vertraging vanaf Hardingsveld, Giessendam. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage, want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage, altijd vertrouwd dichtbij. De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl. 50PLUS Mobiel, nu ook via belsimpel.nl. Volg een gratis cursus of opleiding met 1000 euro stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hi, ik wil graag met mijn campertje Parijs inrijden. Mag dat? Op veel plekken in Europa moeten alle voertuigen een milieusticker hebben. Ook in Parijs. Ga goed voorbereid op pad en check wat kan en mag in de reiswijzer op anwb.nl/reiswijzer. ANWB. Hoe kunnen we jou helpen? Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. NHA.nl. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een ontstuimige komedie over de energietransitie. Deze zomer te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. Ja, we gaan eerst, voordat we met de publieke tribune beginnen, naar het Nederlands kampioenschap voor vrouwen. En Gio Lippers is daar. Dag Gio, gaat het goed? Goeiedag, het gaat om het Nederlands kampioenschap wielrennen. Dat in Sittard, in de omgeving van Sittard, wordt gehouden. Vanmorgen vroeg gestart in Valkenburg. Een lokale ronde gemaakt eigenlijk door Zuid-Limburg. Een beetje het parcours van de Amstel Gold Race. En zojuist is het peloton voor het eerst door de finishzone gekomen. Met nog 4 ronden van 18,5 kilometer te gaan. Grote favorieten natuurlijk. Lorena Wiebes. Wat dachten we van de wereldkampioenen van Annemiek van Vleuten? We hebben Demi Vollering. Maar die zitten allemaal in het peloton. En dat peloton rijdt op dit moment op een kleine 3 minuten van een tweetal koploopsters. Eva van Acht, inderdaad, bekende naam. Kleindochter van de voormalig premier. En Esmee Peperkamp, die hebben die voorsprong bij elkaar gefietst. Maar dat peloton, dat met al die favorieten, zal zo meteen ongetwijfeld proberen dat gat weer dicht te rijden. Maria Cuartas. Jij kwam heel kort geleden de liefdesgeschiedenis van jouw bedovergrootouders op Curaçao op het spoor. Is die geschiedenis nog altijd onderdeel van jouw leven? Nou, sindsdien wel een klein beetje. Ja? Ja. Je krijgt namelijk een foto opeens van een achternicht van mij die in Amerika woont. Een foto die ik niet kende van toen mijn bedovergrootouders getrouwd. Van 160 jaar geleden, hè? Ja, van 1862 ja, toen zijn ze getrouwd. Ja. We gaan er het komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune. NPO Radio 1. Buurman. De publieke tribune. Met Koen Verbraak. Wie in de koloniale tijd in Suriname of op de Antillen wilde trouwen met iemand van buiten de eigen etnische, sociale of religieuze kring, ontmoette vaak veel weerstand. Welke barrières moesten geliefden overbruggen om hun hart te volgen? Hoe hielden de huwelijken stand in tijden van dwingende huidskleur, hiërarchie, slavernij, contractarbeid en bovendien een machtige kerk? En zijn deze grensoverschrijdende liefdes nog altijd bepalend voor hun Nederlandse nageslacht vandaag de dag? Ik praat erover met nazaten van Surinaamse en Caraïbische huwelijken. Lucia Nanku, literatuurwetenschapper, auteur en samensteller van fotovertellingen over Surinaamse en Antilliaanse bruidsparen. Lisbeth Alleman-Bruining, jurist en actief lid van de Stichting Surinaamse Genealogie. Owen Venlo, oud-PVDA-politicus, gepensioneerd coördinator minderhedenbeleid en tegenwoordig ook bekend als zanger, hè? Yes. Zo is het. En Maria Cuartas, u hoorde haar net al even. Oud-chef van het kabinet van de Amsterdamse burgemeester. Ze is tegenwoordig voorzitter van de Stichting Verhalen over Leven, die tot doel heeft familiegeschiedenissen van koloniale migranten vast te leggen. Welkom alle vier. We hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. En jullie hebben allemaal een bruidsfoto meegebracht van jullie grootouders, hè? Laten we even om te beginnen een rondgang maken. Maria, we hadden het al even over ze. Je hebt een foto van jouw bedovergrootouders op Curaçao meegenomen. Ja, het is natuurlijk radio, maar kun je eens beschrijven wat we op die foto zien? We zien op deze foto een man en een vrouw. Ze zitten naast elkaar. Abraham en Abigail, hè? De man is mijn bedovergrootvader Abraham Mendes Chumaceiro, geboren in Amsterdam. En de vrouw is Abigail Lopez Henriquez, geboren in Coro, Venezuela. Ja. Ze trouwde in 1862 op Curaçao. Dat is een foto van 160 jaar geleden, hè? Dat was een tijd waarin mensen natuurlijk nog maar zelden werden vastgelegd. Hoe kan het, denk je, dat zij dat wel hebben laten doen? Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Nee? Ik ken deze foto ook maar pas, dus ik weet het gewoon niet. Want het heette de daguerreotypie, hè? Mm-hmm. Voorloper van de fotografie. En dan moest je volgens mij minutenlang stilzitten ook. Anders stond je er niet scherp op, maar dat is zo gelukt. Ik vind dat het aardig is gelukt. Ja. Je kan de gezichtsuitdrukkingen zien bij de man, bij Abraham, beter dan bij Abigail. Maar beide zijn goed geprotesteerd. Ja. Wat hebben die twee mensen moeten overbruggen om met elkaar te kunnen trouwen op Curaçao? Weet je dat? Ik zou het niet weten, maar misschien was de overbrugging niet zozeer een overbrugging van cultuur. Niet zozeer een overbrugging van sociale klasse. Maar een overbrugging van de ene meneer komt uit... zijn Joodse achtergrond. Zoon van een opperrabijn, hè? Van een opperrabijn. De laatste opperrabijn. Even tussendoor, we moeten naar een spookrijder. Rijdt u op de A37 Hogeveen-Duitse grens... dan komt u tussen knooppunt Holsloot en Emmen-Oost... een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A37 Hogeveen-Duitse grens... dan komt u tussen knooppunt Holsloot en Emmen-Oost een spookrijder tegemoet. Ja, ik was met Maria Quartus aan het praten over een foto van haar bedovergrootouders van 160 jaar geleden. En zij vertelde, daar staat Abraham op, een Nederlandse zoon van een opperrabijn, en zijn vrouw, hè? Abigail Lopez Henriquez. Abraham kwam uit Amsterdam. Op 14-jarige leeftijd kwam hij naar Curaçao met zijn vader, Aaron Chumaseiro, die dan werd benoemd als opperrabijn van Curaçao. Hij was de eerste rabijn na 40 jaar, want daarvoor, de laatste rabijn daarvoor, die was overleden, rabijn Fonseca, en die was overleden en men had geen rabijn gehad. Maar hij was ook meteen de laatste opperrabijn van Curaçao. Abraham was toen 14 en toen hij 20 was, trouwde hij dus op Curaçao met Abigail. Abigail op zich... Abraham is later een beroemde meneer geworden op Curaçao. Dus er is zelfs een standbeeld van hem op Curaçao. Een kade die naar hem is genoemd enzovoorts. Abraham Mendes Chumaseiro kade. Maar Abigail, dankzij die foto ben ik gaan uitzoeken... wie was nou mijn overgrootmoeder? Ja. En zij heeft ook een bijzondere geschiedenis. Want alhoewel ze uit Curaçao zijn Joodse families kwam... die al eeuwen op het eiland woonden, is zij zelf in Coro geboren. Coro ligt in Venezuela. En Coro is de eerste Joodse gemeenschap geweest die op het Latijns-Amerikaanse Spaanse vasteland is gesticht. Door Curaçaose Joden. Mm-hmm. En zij, dus haar vader, was een van die pioniers. En na een aantal jaren is die pionier getrouwd met een vrouw van Curaçao. En het gezin is toen naar Coro verhuisd en daar is zij geboren. Ja. Oh, en jij hebt ook een foto van je eigen ouders meegenomen, hè? Mm-hmm. Getrouwd in 1939. Kun jij eens aan de mensen die die foto nu niet kunnen zien... maar alleen maar jouw stem kunnen horen... beschrijven wat er op die foto staat? Ja, nou, mijn vader en mijn moeder heel duidelijk te zien. Mijn vader een stuk donkerder dan mijn moeder. Daar ligt alweer een toen conflictoorzaak. Oh ja? Ja. Ja, als je heel donker was, dan moest je niet met hele lichte mensen trouwen. Dan moest je met mensen trouwen die lichter zijn. Op je kleur, zeggen ze. Je kleur omhoog brengen. Ja, ja. En ze zijn ook, hebben elkaar ontmoet in district Nikeri. In het westen van Suriname. Mm-hmm. In de stad was men altijd zo bekrompen. Maar in de districten helemaal. Dus het was waarschijnlijk voor de familie van je moeder dan. Die was er niet mee eens dat ze met een donkerder man trouwen. Ja. Ja, ja, die vonden dat eigenlijk not done. Hij staat er in zijn uniform op ook. Waren het niet dat hij politieagent was. En dat was ook toen natuurlijk een statusfiguur. Ja. En eigenlijk durfde niemand duidelijk te maken van... wij willen het niet. Ze maakten opmerkingen waaruit bleek... ze vinden het niet zo leuk, familie van mijn moeder. En mijn moeder was een rode vrouw avant la lettre... Dus die heeft tegen iedereen gezegd, wat jullie vinden en zeggen, dat is jullie zaak. Ik bepaal. Dan hebben jullie maar pech gehad. En ja. Dus kortom, dat heeft eigenlijk in Nikeri, in dat district, maar ook in Paramaribo. Mijn vader later in het bosbeheer gegaan is en daar eigen bedrijf heeft opgericht. Dan krijg je een soort omdraaien van alles. Hè? Behoorlijk. Bemiddeld. Succesvol. Mijn vader, een groot bedrijf. Bruinzeel was 1, mijn vader was 2. Ja. Dan draait iedereen als een blad om een boom. Ja. Omdat je heel bemiddeld bent en heel veel geld hebt. Ja. Maar ze hebben dus wel hun best moeten doen om die relatie tot stand te brengen. Absoluut. Ja? Absoluut. Maar dat heeft geholpen, want mijn vader was heel genereus. Ja? Ja. Arme mensen hielp hij, punt uit. En of je nou toen tegen zijn huwelijk was met mijn moeder, interesseert hem niet. De mensen hebben hulp nodig en helpen. Kun je aan die foto ook ergens aan aflezen dat de familie van jouw moeder het daar niet mee eens was? Staan ze erop bijvoorbeeld? Ze staan erop. Alleen wij zijn heel, heel sterk in doen alsof. Dus je hoort bij zo'n trouwdag, je ziet ook hoe mooi gekleed ze zijn. Prachtige trouwjurk. Prachtige trouwjurk. Bijna alle vrouwen hebben hoeden op. Dus je speelt het spel mee. Alle commotie ervoor en ook daarna is even weg. Maar het was misschien niet zo'n hele feestelijke dag, of toch wel? Nou, weet je, het is heel dubbel altijd geweest in Suriname. Op een gegeven moment is onze premier was Johan Pengel. Mm-hmm. Een donkere man, mm-hmm. uit de volksbuurt. Mm-hmm. Zo kreeg je dus ook in de politiek, de leiding van het land, die doorbraak van donkergekleurde mensen. Waarbij de lichter gekleurde mensen even een draai moesten maken in denken en handelen. En dat heeft in Suriname altijd, zelfs tot nu, veel minder nu, maar altijd gespeeld. Dat speelt een rol. Het speelt een rol. Maar het mooie ervan is, nooit zo ernstig dat het tot rassenonlusten heeft geleid. Nee. Altijd wist men elkaar. Maar je bedoelt toch ook eigenlijk gewoon een soort racisme onderling? Ja. Ja? Was er. Ja? Was er. Is er altijd geweest. Is het nog zo? Het is nog steeds zo. Alleen, handelbaar. Het ontploft nooit. Terwijl er een heleboel momenten geweest zijn in Suriname waarvan wij dachten, onafhankelijkheid, dit gaat helemaal ontploffen. Waren spanningen, wat branden, maar nooit in de bevolking etnische conflicten zoals we die in de wereld kennen. Hè? En hoe verklaar je dat? Dat dat niet ontploft? Ik denk dat het ook te maken heeft met, zeg maar, de groepen waar het om gaat. De belangrijkste groepen, de Afro's en de Hindustanen, de Javanen. Ik heb het wel eens zo gezegd. De groepen Javanen en Hindustanen zaten in de productiesector. Moesten zorgen voor heel veel productiemiddelen en voor voedingsmiddelen, etenswaren. En de Creolen, wij, moesten voor de omzet zorgen. Dus je was op elkaar aangewezen. Je kon het niet laten ontploffen. Ja. Dus kortom, ik denk dat dat soort mechanismen ertoe geleid heeft dat we wat we dus heel vaak zeggen, een synagoge naast de moskee hebben in Suriname. Daar in de wereld heb ik dat gezien. Ja, geweldig. Dat kan gewoon. Geweldig, dat is echt geweldig. Ja. Lisbeth, jij hebt ook een foto van je grootouders meegenomen. De ouders van je vader. Wat kun je eens vertellen, wat zien we op die foto? Dan zien we een uitgebreide bruiloft met heel veel prachtig in het wit allemaal. Mm-hmm. De ouders van mijn grootmoeder waren overleden. En mijn opa die was enig kind. Dus ik denk dat zijn ouders behoorlijk hebben betaald hieraan. En ze zijn getrouwd in 1911. Mm-hmm. En mijn oma die deed altijd een beetje moeilijk over haar voorgeschiedenis in de zin van wat Owen ook al vertelt. En, wat was er dan? In de zin van niet helemaal willen weten waar je vandaan komt. Maar via de genealogische vereniging kom je daar voor een deel dan wel achter. En dat is uit de tijd van vrijgemaakte en vrijgeboren kinderen enzovoort. Mm-hmm. Enzovoort. En dat is op zich heel interessant. Maar oma die heeft wel eens gezegd dat ze afstamde van de Indianen. Maar dat was helemaal niet waar. Nee. maar waarom zei ze dat dan? Ik denk dat zwart bloed in de aderen, dat was in die tijd toch een beetje minder. Ja. Is dat dan eigenlijk overgenomen van hoe witte mensen daarnaar keken? Ik denk het, ja. Ja? Ja. Zij kwam zelf van een... ze is waarschijnlijk op een plantage geboren, dat weet ik niet zeker. Uh-huh. Haar vader was in de tijd eerst administrateur en toen plantagedirecteur. Dat betekende, je was in functie voor de eigenaar uh-huh. natuurlijk, die vaak in Nederland verkeerde. En ze sprak altijd keurig over papa. Uh-huh. haar moeder is heel jong overleden. Uh-huh. En ze is... in het onderwijs gegaan. Ze is onderwijzeres geworden. Mijn grootouders hebben elkaar leren kennen via de Hendrikschool. Dat is de bekende opleiding in Suriname, de MULO. Mm-hmm. En hun huwelijk was ook omstreden? Nou, ik denk het niet zozeer in de zin. Maar het was wel zo dat mijn opa, die kwam, was ietsje donkerder van kleur. Mm-hmm. En zijn vader was ook echt een self-made man. Deze foto is uit 1911. Ik zag ook hun verlovingsfoto van 3 jaar daarvoor. Klopt. En daar staan ook portretten van overleden familieleden de foto. Hè? Ja, van haar vader. Dat deed je dan, om die er ook bij te betrekken? Ja, dat is vaak zo dat die portretten erbij staan. Ook bij verjaardagen staan die er wel eens bij staan. Ze omringd met allerlei bloemen, maar altijd een paar portretten van. Oh ja? Ja. Lucia, jij hebt zelf ook een foto van jouw voorouders erin staan. Hè? Wie waren dat? Ja. Met permissie mag ik het over een ander echtpaar hebben en niet over mijn eigen familie. Het boek Trouwportretten, fotovertellingen van vorig jaar heb ik weer een aantal echtparen verzameld, waaronder de voorouders of de ouders van Owen in staan. Maar wat ik wil zeggen, en daarom wil ik het graag meegeven, op bladzijde 283 bijvoorbeeld staat een echtpaar, een Maron echtpaar. En ik wil dit aanhalen, want zoals jullie weten, de Marons, dat zijn mensen die op de plantage werkten, slaafgemaakt en het binnenland gegaan om voor hun vrijheid te strijden. Wat er gebeurt, er worden foto's gemaakt. En we zien in het boek een foto van de Marons uit 1910. Aha. Wat interessant is, over het algemeen neem ik alleen maar foto's op van mensen waarvan we de namen weten, van echtpaardennamen. Maar bij de Marons, die worden gefotografeerd, of die werden gefotografeerd, en er kwam nooit een naam bij te staan. Wat ik zeer pijnlijk vind, maar ik vond dat ik ze wel op moest nemen, omdat ze bij onze voorouders horen, bij onze geschiedenis. En waarom werden die namen dan niet vermeld? Nou ja, ik denk dat de fotografen die rondreisden in de 19e eeuw, of aan het begin van de 20e eeuw, of de antropologen of de wetenschappers die er waren, foto's maakten, zichzelf prominent op de voorgrond plaatsten door hun naam te noemen. Ja. Maar in welk dorp ze inheemse en Marons fotografeerden, die werden zelden of nooit genoemd. Nee. Zeer pijnlijk. Daaruit blijkt ook in dit boek dat je ook geen inheems echtpaar hebt waar je een naam bij ziet, want die kon ik gewoon niet vinden. Dat is heel simpel. En dat is ontluisterend, hè? En dat is heel pijnlijk, want alle fotografen die langskwamen uit Amerika of uit Europa, die zetten prominent hun naam bij de foto's. De maker, die zie je de altijd maker, vermeld. Maar in welk dorpje het soms was, om welke was mensen niet ging, vonden ze. Was niet belangrijk. Ja. Jij verzamelt al een jaar of 9 van die Surinaamse bruidsportretten. En ook trouwens van de Antillen natuurlijk, uit de koloniale tijd. Ja. Dat heeft geleid tot boeken, tot exposities. Ja. Waarom vond je het belangrijk om dit in kaart te brengen? Ik vind het belangrijk dat onze geschiedenis, maar ook onze gemeenschappelijke geschiedenis, Caribisch en Nederlands, verteld wordt. En ik ben uitgegaan van Surinaamse echtparen, maar ook van gemengde echtparen. Want je ziet dat er vaak een bruid, zeker in het tweede gedeelte in dit boek, een bruid of bruidegom uit Suriname in het boek staan, getrouwd met iemand van de eilanden of met een meisje uit Brabant of Zeeland. Ja. Gewoon een klein, leuk, blond meisje met blauwe ogen. Ja. Die zitten er ook in. En wat vind je belangrijk om te laten zien? Ik laat zien dat we zoveel spreken over diversiteit En je hoeft maar een krant, een tijdschrift enzovoorts op te slaan. Maar wat betekent het? En door middel van deze foto's laat je zien hoe er in de kolonie, in dit geval Suriname, en op de eilanden met diversiteit werd omgegaan. En wat er reeds gebeurde. De diversiteit op grond van etnische identiteit of religieuze, whatever, sociale klassen spelen ook mee. Dus je laat zien dat die diversiteit al heel lang aanwezig was in de koloniën. En het gaat niet altijd goed. Het voorbeeld hebben we gehoord van Lisbeth en Owen. Maar het bestond al voordat Nederland uitgebreid... Owen, jij wil iets zeggen? Ja, er zit nog een ander aspect aan. Het spirituele. Uit het boek van Lucia blijkt heel duidelijk de mix. Ja, Hindoestaans, Javaans, Creools, Joods, Hollands. Kortom, je hebt dus Creolen. Mensen met gemengd bloed, zoals we dat zeggen. Maar het heeft spiritueel ook betekenis. Ja. Want als jij zegt, spiritueel, ik eer mijn voorouders, dan eer jij de voorouders van Afrikaanse kant, van Joodse kant, van Hollandse kant, van Javaanse kant. Dat beseft men onvoldoende. En uit het boek van Lucia, die trouwportretten, Surinaamse trouwportretten, zie je heel duidelijk dat het die mix ook spiritueel meegenomen moet worden. En wat bedoel je daar precies mee? En daarmee bedoel ik dat ik heb naast een christelijke normen- en waardeopvoeding, heb ik ook een afro-spiritualiteit opvoeding gehad. In Suriname, vanaf mijn 11e jaar. Ja. Vanaf mijn 11e jaar mocht ik met mijn vader in de vakanties mee naar het binnenland. Ik mocht alles vragen, ze mochten me alles zeggen. Mijn eerste vraag toen ik 11 was, was aan een hoofdman in het bos: hoe zit het met jullie afro-cultuur? En hij beantwoordde mij: jullie in de stad zijn grappenmakers. Dus ik denk, hè? Hoezo? Ja. Wat bedoelt u, zeg ik tegen die meneer. En hij zegt, geef eens een voorbeeld, zeg ik tegen hem. En hij zegt, de meest vreselijke dingen schuiven jullie in de schoenen van God. En toen had hij me. Want dat heb ik ook nooit begrepen. Van mensen die bijvoorbeeld iemand vreselijk doodgaat. Die wordt begraven en dan zeggen we, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. Nou, dan is die Heere wel heel wreed. Dus ergens klopt er iets niet. Ja. Dus kortom, dat vond ik het mooie. En mijn vader zei altijd, als je 21 bent, vroeger was meerderjarigheid 21, mag je zelf kiezen of je kiest voor de christelijke normen waarden of de afro-spiritualiteit. Aan mij vroeg hij, heb je ook gekozen? Ik dacht, ja pap, alle twee, het is hetzelfde. Oh ja? Het is hetzelfde, inschepper. Jij hebt je jeugd doorgebracht in Suriname. Ja. Had je in die tijd nog ook te maken met de nawerking van het kolonialisme? Ja, heel duidelijk. Op wat duidelijk. Voor manier? Het bedrijfsleven, niet alleen vroeger, maar ook in de latere periode, het bedrijfsleven was in handen van wit. Ja. En die zorgden ook voor dat ze ook Surinaamse ondernemers behoorlijk onder druk zetten en niet vrij. Maar ik hoorde dat jij als kind ook niet in het zwembad mocht zwemmen, toch? Wat? Je mocht toch ook niet in het zwembad zwemmen als kind? Dat is ook zo'n verhaal. Wij mocht eigenlijk niet, maar door mijn vader zijn positie... Ja. Durfde niemand ons ergens te weigeren. Hè? Nou, ik heb er natuurlijk misbruik van gemaakt als jongetje. Maar hij accepteerde geen onrechtvaardigheid. En hij had een premier Pengel, minister president Pengel, aan zijn kant. Want iedereen wist, als je ruzie kreeg met Venlo, gaat hij naar Pengel, dan heb jij een probleem. En dat deed je vader ook in zaken dat zwembad? En dat deed hij, oh ja. Want hoe zat dat dan? Nou, op een goed moment is het zwembad was gebouwd. En op Oase heet dat, op Zorg en Hoop, waar we woonden. En mijn vader heeft ons laten inschrijven. En er wordt gebeld door de Hollandse meneer. En die Hollandse meneer zegt tegen mijn vader, een ballotagecommissie gaat beslissen of wij mogen zwemmen in het zwembad. Jullie als kinderen? Ja, kinderen van het land. En mijn vader zegt, ik heb het erop gegooid. Nee, ik heb eerst tegen hem gezegd, u komt me in mijn land zeggen dat een ballotagecommissie van Hollanders gaat beslissen, tuut, tuut, tuut, erop gegooid. Ja. En toen heeft die pengel ingeschakeld. En toen? En toen, die heeft natuurlijk maatregelen getroffen, waardoor die meneer Suriname moest, uit Suriname moest vertrekken. Die moest echt opkassen. Hij moest weg. Ja. En toen hebben we altijd gebruik gemaakt van de Oase Zwembad Oase. Dat is, ik praat over de jaren 50. Maar op last van de president moest hij vertrekken. Ja. Het is bij... Even Ja, zeker. Nou, we zien dus de positie van de vader van Owen. Maar er zijn groepen, we hebben het net over de Marons gehad, die niet gezien werden en worden. En nu steeds meer. Dus we hebben de hoofdstedelijke mensen en families die gezien worden, die een vuist kunnen maken. Maar ik denk bijvoorbeeld aan de Javaanse contractarbeiders die naar Suriname kwamen. En daar kon ik ook geen foto vinden tot en met 1950. Een huwelijksfoto waar ik op zoek naar was. Wat je weer vindt, zoals op bladzijde 24... Javaanse contracten aan boord van Prins Willem II. Dus op een schip. Wie de mensen zijn, wie de scheepsjongen zijn, wie die mooie jonge vrouw is op de foto. Het zijn allemaal figuranten in de geschiedenis. Absoluut. Ja. Je laat zien dat ze aan boord zijn van een schip. Ja. Ze komen aan in Suriname. Wie zijn ze? En de Javaanse contractentanten die gingen naar de plantages toe. Dus die konden geen vuist maken zoals de familie Venlo. Bijvoorbeeld. Dus tussen de hoofdstad en het platteland. Ja, maar je geeft ze altijd toch ook een gezicht nu, hè, in dat boek. En ik geef ze een gezicht en wie weet roept iemand een keertje, ja, maar dat was mijn overgrootmoeder of zo. Ja. Ik wil misschien nog even één seconde, want het is 4:01. We gaan eerst luisteren naar het nieuws gelezen door Ewout de Jong. NPO Radio 1. Het reisadvies voor Rusland is aangepast. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders die nog in Rusland zijn om te bepalen of hun verblijf nog noodzakelijk is of dat ze beter kunnen vertrekken. Dat kan nu nog op verschillende manieren, over land of per vliegtuig, maar dat kan snel veranderen, zegt het ministerie. Een kolonne met huurlingen van de Wagner-groep is volgens een ooggetuige langs de stad Voronezh getrokken, zo'n 500 kilometer ten zuiden van Moskou. Er zijn berichten dat huurlingen militaire faciliteiten hebben ingenomen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat president Poetin de opstand van de Wagner-groep over zichzelf heeft afgeroepen. In een eerste reactie op de onrust in Rusland schrijft Zelensky op Twitter dat iedereen die voor het slechte pad kiest zichzelf vernietigt. En op de jaarlijkse Veteranendag heeft premier Rutte alle militairen en veteranen bedankt voor de belangrijke bijdrage die ze leveren aan vrede, veiligheid en vrijheid. De vrede in Europa heeft sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog nooit meer onder druk gestaan dan nu, zei hij. Koning Willem-Alexander nam vanmiddag ook een defilé af van bijna 4000 militairen en veteranen. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er zijn twee files te melden die beide te maken hebben met de afgesloten Haringvlietbrug in de A29. Die is tot aan begin augustus in beide richtingen dicht vanwege werkzaamheden. Daarom nu file op de omrijroutes, de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder, 4 kilometer file met een half uur oponthoud. En hierdoor ook file op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Daar sta je in de file tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. Je doet er ongeveer 15 minuten langer over. En we gaan naar het Nederlands kampioenschap wielrennen voor vrouwen. Gio Lippens. Nog 54,5 kilometer daar in de omgeving van Sittard. En nog steeds die twee koploopsters die we een half uur geleden ook al hadden. Eva van Acht en Esmee Peperkamp. Die hebben inmiddels ruim 4 minuten voorsprong op het peloton. Maar we zien nu wel een versnelling in dat peloton. Het peloton dat zometeen door moet komen bij start-finish. En dan nog 3 ronden van 18,5 kilometer te rijden heeft. En dit NK bij de vrouwen is ook een strategisch steekspel. Want we weten natuurlijk dat Annemiek van Vleuten een van de grote favorieten is, maar een van die andere grote favorieten zit bij de concurrentie. En dat is Demi Vollering. Daar hebben ze trouwens ook nog een hele rappe sprinter, Lorena Wiebes. Het punt is alleen, die zitten bij SD Works. Dat is een ploeg die normaal gesproken het vrouwenwielrennen totaal domineert. Maar dat doen ze vooral in internationale koersen. Want hier op het NK staan ze maar met 4 Nederlandse vrouwen. En dat betekent gewoon dat het een klein ploegje is op dit NK. En de grote vraag is nu, moet die ploeg zo meteen dat gat gaan dichtrijden om in ieder geval nog een kans te maken op dat Nederlands kampioenschap? We hebben wel veel eerder eerder in de wedstrijd, ongeveer anderhalf uur geleden, een uitval gezien van Annemiek van Vleuten met Demi Vollering. Jawel, de twee grote favorieten, maar die lieten zich weer heel snel terugzakken in het peloton. Kortom, een steekspel is het geworden hier op dit NK. Nog 53,9 kilometer. De publieke tribune met Koen Verbraak. Wie in de koloniale tijd in Suriname of op de Antillen wilde trouwen met iemand van buiten de eigen etnische, sociale of religieuze kring, ontmoette vaak veel weerstand. Welke barrières moesten geliefden slechten om hun hart te volgen? Ik praat erover met Nederlandse nazaten van Surinaamse en Caribische voorouders. Hier aan tafel Lucia Nanku, Lisbeth Alleman-Bruining, Owen Venlo en Maria Coartes. Quartas, moet ik zeggen. Maria, jouw Bert overgrootvader was een activist, hè? Hij maakte zich sterk voor stemrecht voor zwarten. Dat was in die tijd niet gebruikelijk, toch? Nee, toen Abraham Mendes de Macedo op Curaçao kwam, toen was Curaçao eigenlijk nog een slavenmaatschappij, zegt onze socioloog, oud-gouverneur en schrijver René Reumer. En wat betekent dat? Dat betekent dat de sociale verhoudingen tussen de groeperingen gewoon etnisch en raciaal gekenmerkt werden. Mm-hmm. En een ander deel wat altijd meespeelde was rijk of arm. Dat en daar verzette jouw bedovergrootvader zich mijn bedovergrootvader was een jongen uit Amsterdam. Dus die kwam uit Amsterdam met zijn vader. En hij kwam op Curaçao. Hij heeft zich heel snel aangepast op Curaçao. Hij heeft taal geleerd. Hij is Papiamento geleerd. Hij kon Papiamento schrijven en spreken. En hij was op een gegeven moment was hij activist. Hij was journalist. Hij kwam eigenlijk ook op voor het eiland Curaçao. Van Reumer leer ik, want het zijn allemaal dingen aan de hand van die foto waar ik had gaan opzoeken, leer ik dat ook zijn opkomen eigenlijk nog vanuit dat bewustzijn van die gesegmenteerde samenleving was. Segmenteerde samenleving die wel bezig was te creoliseren, dus veel meer contacten, maar nog steeds sprak men vanuit een bepaald bewustzijn. Ja, maar ik vroeg aan je of dat bijzonder was voor die tijd. Het was bijzonder, want de zwarte telden niet mee. Maar dat gold eigenlijk ook voor de Joden. Mm-hmm. Dus alhoewel de Joden op Curaçao rijk waren, golden ze voor een deel van de Nederlandse het bestuur, golden ze toch niet helemaal volop. Ze konden dus geen functies vervullen in het bestuur. Ze werden ook gewantrouwd, want Chumaseiro kwam op voor het kiesrecht van de zwarte bevolking, maar ook voor het kiesrecht van de Joodse bevolking, die ook de Joodse bevolking ontzegd werd. Ja. En hij zei van, dat kan niet, om bepaalde redenen, maar eigenlijk ook al die argumenten die er zijn om het zwarte bevolking geen kiesrecht. Die zijn ook niet valide. Die zijn niet valide, nee. Het interessante is, ik wou nog iets anders vragen. Onder jouw voorouders zitten ook plantagehouders. Ja. Is dat een verwarrend besef? Nou kijk, als het gaat om Chumaseiro, hij had geen slaven. Want nogmaals, hij kwam uit Curaçao, hij kwam uit Amsterdam. Maar zijn vrouw, ik heb gelezen dat toen de emancipatie kwam van de slaven, dat zij geld kreeg voor twee slaven die ze in huis had. Ik zeg slaven omdat dat de terminologie was die toen werd gebruikt. Dat is de terminologie die toen werd gebruikt. Ik kan niet ontkennen dat die situatie op het eiland, zoals ik net zeg, een slavenmaatschappij, dat is tot het halverwege de 19e eeuw is dat zo geweest. Als je daar was, maakt niet uit in welke positie, welke kleur, dan was je onderdeel van die samenleving en heb je aan dat systeem meegedaan, zo'n groot woord, of misschien niet. Je was onderdompeld in dat systeem. Ook daarna, want dat is wat ik bedoel te zeggen, met die mentale patronen, ook na de emancipatie, die zijn eeuwenlang gebleven, of het is zeker een eeuw later, toen ik klein was, 1965 zat ik op de lagere school, werd er nog steeds over de gesegmenteerde samenleving gesproken. Ja. Dat was toen nog zo. We hebben een opstand gehad op Curaçao, 1969, toen was ik 11. Mm-hmm. Ja, en dat onderdeel van dat verhaal was precies wat wat Owen net vertelde, van een heleboel dingen zijn gesloten voor de zwarte bevolking. Ja. Dus daar kwam opstand tegen. Mm-hmm. Ik als kind en als, maar goed, ik ben echt een teller van die regio. Ik was het er helemaal mee eens. Met? met die opstand. Ja. Ik was het ermee eens. Ook al was het natuurlijk spannend en raar. En ja, we moesten met een avondklok thuis blijven en allemaal militairen op straat. Maar ik dacht, ook al was ik 11, ik dacht, het klopt en het moet. En, het huwelijk van jouw eigen ouders lag overigens ook gevoelig. Hè? Jouw vader was katholiek, je moeder was Joods. Dat zal ook niet door bijvoorbeeld de Joodse gemeenschap erg geapprecieerd zijn. Maar kijk, mijn vader en mijn moeder trouwden niet op Curaçao. Ze trouwden in Cuba. Mm-hmm. Dus dat was eigenlijk al... Je was dan eigenlijk al die cocon gekropen die Curaçao was. Op Curaçao moesten Joden, en zeker Joodse vrouwen, met Joodse mannen trouwen. Dat is ook heel lang zo geweest. Ik denk zeker tot de jaren 50, jaren 60 was het een soort... Een soort wet. En als je geen Joodse man vond, dan had je maar pech. Dan trouwde je niet. Dan trouwde je niet. Nee, dus er is ook een boek geschreven door een achternicht van me die in Amerika woont, dus Josette Goldis Caprilis. The Women They Left Behind. En dat was dus de mannen die gingen op een gegeven moment weg op Curaçao. Als een klein eiland, kleine economie. Gingen ze naartoe? Nou, gewoon ergens anders werken. Santo Domingo, Venezuela, Cuba. En die kwamen andere vrouwen tegen. Het waren mannen, jonge mannen, ongetrouwd. Die kwamen daar vrouwen tegen, buiten Curaçao. Trouwden daar met katholieke vrouwen. De kinderen werden katholiek opgevoed. Maar de vrouwen hadden die vrijheid lange tijd niet. Dus als er geen Joodse mannen waren... Dus in feite was mijn overgrootmoeder... ook zo'n vrouw op Curaçao, die was natuurlijk blij... dat er zo'n Joodse jongen uit Amsterdam kwam en met haar trouwde... Want ja, dan is het, dat klopt. Joodse jongen met een Joodse vrouw. En dan gaan we verder. Maar die vrouwen kwamen niet op de gedachte van... als er hier geen mannen zijn, dan gaan we naar een andere plek. Dat was hun toen niet toegestaan. Nee. Lange tijd was dat we praten natuurlijk over een andere tijd. Ja. Het was veel, voor de vrouw was het gewoon veel beperkter. Beperkte mogelijkheden qua autonomie. Beperkte mogelijkheden om je eigen brood te verdienen. En zeker om je eigen partner te kiezen. Ja. Lisbeth, jij bent in Nederland geboren. Maar je bent als kind met het gezin naar Suriname verhuisd. Hè? Ja, het land waar je vader was geboren. Waarom wil hij graag terug? Hij kon daar werken. Mijn vader is bioloog geworden. En die kon bij het departement van gezondheid te werk worden gesteld. En ja, het was net na de oorlog. Ik ben van 48, we gingen in 49 daar naartoe. En wij gingen voorgoed, was de bedoeling. Maar het is niet voorgoed geworden. Want hij kon daar niet aarden? Hij kon daar uiteindelijk niet aarden. Ik denk dat hij ook iets... te Nederlands was geworden qua instelling en qua mentaliteit. Maar hij was de eentje van vier en hij is zelfs enige teruggegaan. Mijn moeder vond het vreselijk dat we weggingen, maar we gingen. En hij heeft wel de mooiste tijd van zijn leven nog in Suriname gehad... want hij heeft een expeditie naar het binnenland kunnen maken. En dat was in 1952, het was 5 maanden naar het binnenland... en dat ging per Corialen, ging dat allemaal. Dus niet met airstrips zoals dat nu gaat. En zijn heel ver geweest en hij heeft zich daar ook bijzonder uitgeleefd... met fotografie, want dat was een grote hobby van hem. En ik ben in 1953 ernstig ziek geworden... en toen moesten wij hals over kop naar Nederland. En in die tussentijd is er iets gebeurd, ik weet niet precies wat... maar ik heb begrepen in een of ander naar artikel of mijn vader verschenen... dat hij zich allerlei spullen daar had eigen gemaakt in het binnenland... wat niet waar was. Maar ja, als je terugkomt ben je al te laat. En daar heeft hij vervolgens toch wel erg veel last van gehad. Hij spelde jullie achternaam trouwens met puntjes op de i, Bruining. Ja. Waarom was dat? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Wij zijn altijd met UIJ geweest. En mijn overgrootvader weer niet. En mijn grootvader uiteindelijk weer wel. En wij zijn dat dus wel heel lang geweest. Mijn oom bijvoorbeeld ook. Maar toen mijn vader op zeker moment zijn paspoort weer eens vernieuwde... toen stond er een Y en toen heeft hij dus eigenwijs de puntjes op de I gezet. Ah, ja. Maar een paspoort is lands eigendom en niet van jezelf. Nee. Dus hij kreeg een standje op Schiphol. Ook jullie familiegeschiedenis wortelt in het slavernijverleden. Ja, duidelijk. Ja. Jouw voorouders zijn zowel plantagehouders als slaafgemaakten geweest. Ja. Is dat een vervreemdende gedachte? Ik vroeg het net ook aan Maria. Het is op zich een vervreemdende gedachte, ja. Het is wel heel lang geleden. Want het is me een heleboel me aangeleverd, hoor. Want ik ben niet zelf zo'n graver in de archieven. Maar als ik de namen mag noemen, dan hoor je dat... ik heb als voormoeders... Kaatje van Fonseca, Ariantje van Soesman, Katrijntje van Levi, hoe heet ze ook alweer? Christine en Johanna van Cordova. En ja, die kregen dan over het algemeen worden die al vrijgemaakt. Via manumissie is dat. Manumissie dat was is? Toen het systeem. Dat, ja, dat wordt... Je wordt als het ware vrij gezond, met de hand gezonden. En dat je wordt vrijgemaakt. En dat kan allerlei redenen hebben. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat er een relatie is met je eigenaar. En dat daar een kind uit voortgekomen is. Wat veel gebeurde. Het kan ook zijn dat iemand zodanig altijd van dienst is geweest dat ze vrij mochten zijn. Het kan om andere redenen ook zijn geweest. Maar in het begin was het wel zo dat de vrijgemaakten, die moesten wel hun onderhoud kunnen voorzien. Dus er was wel een zekere status ook wel weer waarschijnlijk aan verbonden. Het is wel zo dat vrijgeboren kinderen stonden weer iets hoger in aanzien dan de vrijgemaakte. En wanneer was je vrijgeboren? Als je moeder al geen slavin meer was en je kwam voort uit een relatie met wie dan ook. En dan werd je vrijgeboren omdat je moeder al vrij was. Ja. Je kon ook vaak aan de namen zien, hè? Want daar was iets mysterieus mee, toch? Dat mensen soms hun naam omdraaiden. Hoe zat dat, Lucia? Of jij mag het ook vertellen, hoor. In het begin was het dus zo, wat, als ik zeg Kaatje van Fonseca en Ariaantje van Soesman, die waren dus vrijgemaakt door hun eigenaar. Dat was meneer de Fonseca waarschijnlijk. En mevrouw Soesman. Maar dus dat bordje hing nog om je nek eigenlijk? Bij wijze van spreken wel, ja. En dat was aan de andere kant ook, heb ik gelezen, frustrerend. Dus in de loop der tijd vervalt dat van. En je hebt ook een tijd gehad dat de namen werden opgeknipt en omgedraaid. Want kun je een voorbeeld geven? Overgrootmoeder die heette Josina Eifel. Maar Eifel was het omgekeerde van Levi. Aha. En ik heb dus ook een voormoeder gehad die heette Lenaar of Lenaar, dat weet ik niet. Maar er is een boek verschenen waar dus alle mensen die overleden zijn tussen 1800 en 1828. Nou, dat is voor vele mensen een bijbeltje om bij wijze van spreken je voormoeders, voorouders op te zoeken. En daar zag ik dus dat kinderen Lenaar die jong overleden waren. Daar staat de naam van de moeder bij. Maar ze werden begraven op kosten van meneer P.P. Spillenaar. Nou, en dat gebeurt in alle gevallen. Twee gezinnen en de ene noemde die Spil en de andere noemde die Lenaar. Ja, dat denk ik. Maar in ieder geval Lenaar, dat was dus van meneer. Die heeft dus de naam meegegeven, maar gedeeltelijk. En dat gebeurde en vaker. En dat Eifel dat dan eigenlijk Levi heette, waarom werd dat omgedraaid dan? Dat durf ik niet helemaal te zeggen. Het zou ook kunnen zijn dat de familie Eifel Levi dat niet leuk vond. Maar daar weet ik te weinig van. Ze moesten achternamen hebben, hè? En daarom is bijvoorbeeld de enige achternaam Madresma in Suriname omgedraaid Amsterdam. Ja. Oh ja? De familie Madresma is Surinaamse naam. Dat is een bestaande achternaam. Omgedraaid Amsterdam. Maar je hebt dat veel meer. Je hebt Bergen, is omgedraaid. Negrep bijvoorbeeld. Sommige namen zijn onuitsprekelijk. Uh-huh. Omdat ze zo omgedraaid zijn. Negrep is Bergen, of? Nee? Ja, dat is het omgekeerde, ja. Ja, je moet het goed lezen, dan begrijp je het. Ja. Er wordt nu ook veel gesproken over dat mensen hun naam die ze hebben meegekregen niet meer willen dragen. Hè? Ja. Snap je dat, Owen? Ja, ik snap het. Kijk, ik heet Venlo. Uh-huh. Iedereen weet, dat zit in Limburg. Ja. Dus het heeft niets te maken met mijn afkomst, biologisch. Toen wij achternamen moesten krijgen, moesten de plantage-eigenaren allerlei dingen verzinnen om mensen achternaam te krijgen. De familie die op een koffieplantage op Zorg en Hoop werkte, kreeg de naam, familienaam Venlo. Heb ik later kunnen uitzoeken in de gedigitaliseerde slavenregisters. Mm-hmm. En wij zeggen, sommige van die namen zijn zo eigenlijk een beetje belachelijk voor ons gekozen. Ja. Een zwarte man, familie, die noem je Helder. Familie Helder in Suriname. Nou, ook zoiets. Zoals de voetballer, hè? Die voetballer, bijvoorbeeld. Ja. Hè? Die familie heb ik gekend. Uh-huh. En de opa van die voetballer zei een keer tegen mij, moet je naar mij kijken. Een zwarte, trotse man. En ze hebben me de naam gegeven, Helder. Hij wilde er vanaf. Dus kortom, zo zie je dat wij generaties later gaan nadenken over, ja, maar waar komt die naam vandaan? En dat wij steeds meer zeggen, nou, eigenlijk wil ik het niet. Heb jij dat ook met jouw eigen naam? Ook wel, niet zo sterk, maar ik begrijp het heel goed. Want mensen hebben mij ook wel eens gevraagd, hoe heet je? Venlo? Hè? Gewoon de plaats in Limburg, ja. Hoe komt dat? En dan vertel ik het verhaal. Ja. Burgerlijke stand ingevoerd, we moesten achternamen hebben. Dus kennelijk heeft de plantage-eigenaar van de familie Venlo gezegd, jullie heten vanaf nu Venlo. Jij bent begin jaren 60 naar Nederland gekomen. Hè? Ben je gaan studeren in Leiden. Ja. Waren er toen meer Surinamers in Leiden? Niet zoveel. Venetiaan was er één van wie ik ontmoet heb. Die later president is geworden. Ja, klopt. Dat is nog een grappig verhaal. Mijn vader had dus een houtexportbedrijf. En exporteerde veel hout met de KNSM. En hij had een afspraak met de directie van de KNSM. Dat was een stoombootmaatschappij. Stoombootmaatschappij. Koninklijke Nederlandse stoomvaartmaatschappij. Stoomvaartmaatschappij. Ah, kijk. Hij had een afspraak. Iedere aankomst van een schip van de KNSM mochten een aantal Surinaamse jongens aanmonsteren. En als het schip in Nederland was, afmonsteren. Dan waren ze arme jongens in Nederland. Dus dat had hij afgesproken. Want hij zegt, die arme jongens komen nooit in Nederland als ik dat niet gebruik om ze te helpen. Mm-hmm. De KNSM-directie vond dat een beetje. Nou, mijn vader zegt, goed, ik wil het zo. Ja. Je zegt tegen mij, ze mogen komen aanmonsteren en weg. Je zou vertellen over Leiden en Venetiaan, hè? Nou, dus oké. Dus toen ik ging studeren, toen zei mijn vader, jij gaat studeren, my boy, mijn jongen. Ja. Oh wee, als ik hoor dat jij gesignaleerd bent in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht of Den Haag, dan word jij direct teruggehaald. Ja, pap, weet ik veel. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag. Oké. Venlo misschien? Later ben ik erachter gekomen dat hij die beperking heeft gegeven, omdat al die jongens die hij geholpen heeft naar Nederland, naar de grote steden gingen. Ah. Als ze jou tegenkomen, jonge student, willen ze iets terugdoen, want mijn vader wilde nooit iets ervoor hebben. En dan krijg je een te makkelijk leven. En dan krijg je een ongemakkelijk leven. Dus kortom, en tenslotte nog een heel, heel leuk verhaal. Ik kom een keer bij de KNSM, het hoofdkantoor in Paramaribo. Ja. Ik moest iets vervoeren. En het komt een jonge man naar me toe, een donkere jonge man. Ik geef op wat ik wil vervoeren. En hij zegt tegen mij, oh, ik ken uw vader. Oh, leuk. Uw vader heeft mij hier geplaatst. KNSM hoofdkantoor. Ik zei, oh, dan moet ik mijn vader wel eens vragen. Dus ik kom s'avonds thuis. Ja. Ik zei, hey pap. Dat jongen zei tegen mij, je hebt hem daar geplaatst. Hij zei, heb je niet gezien? Bali, de hele Bali van de KNSM. Alleen maar witte mensen, geen enkele donkere persoon. Ik ben naar de directeur van de KNSM gegaan. Ik heb gezegd, er is een vacature. Er gaat nu een donkere landskind solliciteren. Op die plek zitten. Als hij niet aangenomen wordt, ben ik bij de minister-president. Oh ja. En toen is de jongen aangenomen. Ja. Jij maakt wilde in. Ja, ja. Ja, mag ik inbreken? Zeker. Ja, ja, ja. Ik wilde nog meer vertellen over het boek Trouwportretten en over de exposities die geweest zijn rondom al deze huwelijken die we gezien hebben van de voorouders. En het gaat over de fotovertellingen uit het Surinaams verleden. Maar ik ben heel blij dat Maria erbij is met het verhaal van de eilanden. En ze heeft in dit boek ook een verhaal over geschreven. Hoe zit dat nou? Ik vind het heel belangrijk dat er ook, wat ik aan het begin reeds zei, er huwelijken zijn tussen Surinamers en mensen uit andere landen, uit andere groepen. En we zien dat er vrij veel Surinamers, zeker aan het begin van de 20e eeuw, naar de eilanden zijn gegaan. En dat betekent dat de jonge mannen vertrokken en ter plekke trouwden met een meisje uit Aruba, Bonaire enzovoort, of met de handschoen trouwden. Een fenomeen dat totaal niet meer bestaat. En een bruid uit Suriname lieten komen. Dat vind ik dus heel belangrijk om ook de verbinding te tonen tussen Suriname en de Caribische eilanden. Maar jouw boek is ook op een bepaalde manier toch een soort monument voor al die mensen die ook nog de nawerking van de slavernij met zich meedroeg. Absoluut. Nou, ik vond het heel leuk. Bij de opening van de expositie was het gigantisch druk. En toen kwam iemand zeer geëmotioneerd naar mij toe. En die zei, je hebt mijn voorouders vereeuwigd. Nou ja, het was een bloedhete dag. Ik stond daar zwetend. Ja, en ik zei, ja hoor. En ik ging verder. En later besef je wat het voor mensen betekent. Wat het voor ons allemaal betekent. Ja, Maria Lisbeth. Ja, want dat vind ik nog een belangrijk punt om over te hebben. Het is binnenkort Kitty Kortier in juli. Is dat voor jullie nou belangrijk dat de koning dan zijn excuses zou maken, Owen? Ja hoor, absoluut. Ja? Want kijk, een van de dingen die dus helemaal niet goed gegaan is. Rutte heeft excuses aangeboden. Geweldig. Aha. Geweldige toespraak. Aha. Maar dat was ook het enige wat geweldig was. Hij heeft niet de tijd gegeven om over de plek. Waar ga je aanbieden? Wie gaat het aanbieden? Op welke wijze wordt het aangeboden? En de spiritualiteit die ook daarmee verbonden, heeft hij ook niet meegenomen. Dus daarom heeft Rutte gezegd, excuses, komma. Na die komma moeten we nu invullen. Dus ik hoop dat de koning op 1 juli excuses gaat aanbieden. Pas dan. Dat zou belangrijk zijn voor je. Heel belangrijk. Ja. En jij, Lisbeth, zou jij het belangrijk vinden? Ik vind wel belangrijk dat de koning dat gaat doen naar iedereen toe. En zeker ook voor bijvoorbeeld Caribische eilanden, waar ze zeer koningsgezind zijn. Dan kan hij dat bijna niet nalaten, zou ik zeggen. Ja. En als dat nou niet gebeurt, is dat dan een mislukte herdenking? Ja, ik zou het een beetje dom vinden. Ja, precies. Dat is Maxima zei, een beetje dom. Dat gaat Maxima misschien wel zeggen. Ik vind ook dat het moment daar is. Dat ook de koning zich uitspreekt. Mm-hmm. Kijk, uiteindelijk als je kijkt naar 1863... hebben we het gekregen, ik zeg het even, we, Curaçao, van Jean Arey, de koning, hebben we de vrijheid gekregen. Dus nu moeten de excuses ook van de koning komen. Zijn jullie erbij ook straks? Nou, als ik kan, ben ik in het park. Ja, maar dat ben ik bijna ieder jaar. Dus ik hoop er wel te zijn. Maar ik weet niet of het... Lucia, waar kunnen we eigenlijk die foto's behalve in je boek zien? Worden ze nog echt geëxposeerd? Ik hoop het. Er is belangstelling voor het boek. Er is een museum in Nederland, heeft ook weer belangstelling. En als het goed is, komt er daar volgend jaar meer over. Intussen sturen mensen nog steeds trouwfoto's van hun voorouders. Dat kunnen ze nog blijven doen. Ja. En de oudste uit het boek is uit 1868. En ik hoop dat er een nog oudere foto binnen kan komen. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn om zo de geschiedenis vast te leggen van onze gedeeld verleden. Maria, jij wil nog iets zeggen en je krijgt het laatste woord, want we hebben nog maar een minuut. Nou, ik wilde zeggen dat natuurlijk de Joodse vrouwen, waar ik het over had, die niet mochten trouwen met een niet-Jood, dat ging natuurlijk door. In de moderne tijd is dat afgelopen. Mijn generatie en de generatie net iets voor mij, die wilden dat gewoon niet meer. Die wilden gewoon zelf kiezen, autonoom, trouwen met wie je wil. En dat is ook gebeurd. Ja. Lucia Nanku, Lisbeth Alleman-Bruining, Owen Venlo en Maria Cuartas. Ik dank jullie alle vier hartelijk voor dit gesprek. Dit was de publieke tribune van Human. Volgende week zaterdag zijn we er niet. En de weken daarna ook niet, want dan is Radio Tour de France weer te horen op deze zender. En in augustus zijn we weer terug met een speciale zomerserie Ooggetuigen over bepalende momenten uit de recente geschiedenis. Na vier op deze zender, goed ingelichte kring met Shaja Morali. Voor nu, nog een mooie dag en tot volgende week. Ah, niet dus. Tot in augustus. NPO Radio 1. Weet je waar ik altijd aan moet denken als ik in Emmen kom? En wat zeg jij als ik zeg Waalwijk? Ze reizen het hele land door. Het is een bekende plek hier van jou, hè? Als de steden in de straat hier konden praten. Erik Dijkstra en Frank Evenblij verslaan het nieuws ter plekke. Het is eigenlijk een tsunami aan slecht nieuws. Met live muziek en bijzondere lokale verhalen. We dachten aan een wonder en het was een seksclub. BNN VARA met Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ik zou maar uitkijken of het jou was. Het kan nog een barre avond worden. Morgenavond van 8 tot 10. En we zullen nooit, maar dan ook nooit vergeten. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar.